Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, հոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել. Պաշտպանության բանակի գնդապետ Սերգեյ Շաքարյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում օրերս անցկացվեցին վերահսկողության և մեթոդական օգնության ցուցաբերման ծրագրով նախատեսված միջոցառումներ։ Այդ նպատակով զորամաս այցելեցին Պաշտպանության բանակի վարչության համապատասխան բաժինների ու ծառայությունների սպաններից կազմած հանձնաժողովականները։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերի հաստիկային և հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների դիպուկահարների պատրաստության իրական մակարդակը պարզորոշելու նպատակով անցկացված հնգորիա հավաքների ավարտից հետո բանակի ասպարեզ ուսումնական կենտրոնում հրաձգությունից հանձնեցին քննություններ։ Վերջին ակնարկում կանդրադառնանք Պաշտպանության բանակի արևելյան առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնող դիրքապահների առօրյային, ովքեր հստակորեն գիտակցում են, թե ինչի համար են այստեղ, որն է իրենց խնդիրը և ընկերական, հոգատար ու ցանկացած հարցում մեկը մյուսին օգնելու պատրաստակամության մեկ բրունցք դարձած անառիկ են պահում հայրենիքի սահմանները։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Բարդ ու արագ փոփոխող իրավիճակներում միշտ պատրաստ լինելու նախապայմանով։ Պաշտպանության բանակի գնդապետ Սերգեյ Շաքարյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում օրերս անցկացվեցին վերահսկողության և մեթոդական օգնության ցուցաբերման ծրագրով նախատեսված միջոցառումներ։ Զորամասի կենսագործունեության բոլոր բնակավարներում իրականացվող տարաբնույթ խնդիրներին օգնություն ցուցաբերելու և տեղ գտած պաստողները շտկելու, ինչպես նաև անցկացող պարապմունքները ճիշտ կազմակերպելու և դրանց արդյունավետ ուղիները մատնանշելու նպատակով Պաշտպանության բանակի վարչության համապատասխան բաժինների ու ծառայությունների սպաններից կազմված հանձնաժողովը Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ազնակազմի հետ տրվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանի նախագահությամբ այցելեց զորամաս։ Լսենք հանձնաժողովի անդամ հոգնդապետ Արմեն Սաղյանին։ Սա պլանային միջոցառումա, որը նպատակա հետապնդում, որպեսզի մենք համապատասխան օգնություն ցուցաբերենք ստորաբաժանումներին, հրամանատարներին և ազնակազմին մարտական պատրաստության և պատրաստականության հարցերի վերաբերյալ։ Նշեմ, որ ստորաբաժանումների ազնակազմը ունեն համապատասխան գիտելիքներ, ունակություն և կարողություններ, որոնք որ թույլատրում են, որպեսզի ծառացած խնդիրները կատարեն։ Աշխատանքների ընթացքում ԵՀԴ-ի գաստերությունները իհարկե ազնակազմը պատրաստական որպեսզի շտկելու այն վերացնելու։ Նշված ժամանակահատվածում հանձնաժողովականների կողմից վերահսկվել և մեթոդական օգնություն է ցուցաբերվել զինծառայության առնչող բոլոր բնակավարներում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մարտական հերթապահության իրականացումն ու Արցախի Հանրապետության պետական սահմանի որոշակի հատվածի պաշտպանությունը հանդիսանում է զորամասի հիմնական խնդիրը, նշված միջոցառման շրջանակներում առանձնակի ուշադրություն է դարձվել մարտական և կրակային պատրաստության պարապմունքների պլանավորմանն ու անցկացմանը։ Իրականացող միջոցառումներին ու պարապմունքներին հետևելու նպատակով զորամաս այցելեց նաև Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Շրջելով ծավալված ուսումնական կետերով նա զրուցել է պարապմունքներում ընդգրկված ժամկետային զինծառայողների ու սպայակազմի հետ և մասնավորապես կարևորել հակառակորդի հետ անմիջական շփման պայմաններում մարտական հերթապահության իրականացնելիս, ինչպես նաև հավանական մարտական գործողությունների ծավալման ընթացքում յուրաքանչյուրի պարտականությունների ճիշտ և ժամանակին կատարումը։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ոչ միայն ստուգել, այլև պարապմունքներն առավել արդյունավետորեն և մեթոդապես ճիշտ կազմակերպելու նպատակով իր խորհուրդները, դիտողություններն ու ցուցումներն է տվել։ Զորամասի անձնակազմը ըմբռնումով է մոտենում վերադաս հրամանատարության կողմից ցուցաբերվող օգնությանը, հատկապես կարևորելով իրենց կողմից երբեմն չնկատվող, բայց զինծառայությանը խոչընդոտող թերությունները, որոնք մատնանշում են Պաշտպանության բանակի վարչության սպանները։ Այս ամենն անհրաժեշտ նախապայմանը հետագա ծառայությունն ու առաջադրված մարտական խնդիրներն ավելի բարձր մակարդակով իրականացնելու համար։ Լսենք զորամասի հրամանատարի մարտական պատրաստության գծով տեղակալ փոխգնդապետ Հայկ Կիրակոսյանին և ստորաբաժանման հրամանատար մայոր Դավիթ Ղազարյանին։ Ահ, շնորհակալություն կուզենայի հայտնել մեր օգնության ցուցաբերող հանձնաժողովի նախագահին, հանձնաժողովի շտաբպետին, անդամներին, մեր օգնություն ցուցաբերելու, յուրաքանչյուր հարցում խնդիրներ առաջադրելու և ժամանակին կատարելու։ Մեթոդական օգնությունը հիմնականում նպատակ է հետապնդում անձնակազմին, զորամասին, ստորաբաժանմանը կոնկրետ, առաջադրված խնդիրների ստուգումը, իհայտ եկած թերությունները, բացթողումները, տեղում, ժամանակին վերասման, օգնության միջոցով, ինչպես նաև կոնկրետ մարտական պատրաստության հետ կապված մարտավարական դաշտում, զորային հրաձգարանում, սպորտ տային ավաներում կազմակերպվում են ցուցադրական պարապմունքներ անձնակազմին ուսուցանելու և ճիշտ պարապմունքներ իրականացնելու։ Նկատի ենք առնում բոլոր տված ուսումները ըստ ուղղությունների, կատարում եզրակացություն, առաջնորդվում տված հարստություններով եւ խնդիրներով։ Հիմնականում օգնության ցուցաբերումը, նպատակը, հետապնդում, ստուգման, ստորաբաժանումների պատրաստությունը, լավ եւ վատ կողմերը նշվում է ավագ հրամանատարության կողմից, ինչպես նաեւ քանի որ օգնության ցուցաբերման ժամանակ օգնության ցուցաբերումը իրականացվում է խելացի բանի մաս, բարձրաստիճան սպայական կազմի կողմից, նշված ուղղությունները ցանկացած ուղղության շուրջ հրամանատարության կողմից նկատի են առնում եւ առաջնորդվում դրանով։ Հրամողներ ու դրանցում մենք ինքներս որպես ինձարարող դրա կատարման մեջ հիմնականում առաջադրված խնդիրները եւ պարտականությունները տեղ գտածությունները աշխատում ենք 90% ով վերացնել դեղում, որը հնարավոր է տեղում, որը ընթացքում, օրվա ընթացքում միջև աշխատանքային օրվա ավարտ։ Հիմնականում կոպիտ խախտումներ, թերություններ չի արձանագրվում, ընթացիկ թերությունները, որը տեղում վերացվում է, տալիս է ցուցումները ստորաբաժանումներին, առաջնորդվում համաձայն օրվա կարգացուցակի։ Հարավիշտուն այնքանով, որ վերադասարանատարությունը մեզալ ավելի շատ փորձ ունեն, ավելի շատ են տեղեկացված տվյալ պարապմունքերի հասկացման եւ մնացած միջոցառումների կազմակերպման վերաբերյալ։ Ըստ այդմ համապատասխանություններ են տալիս մեզ, ավելի ճիշտ է կատարելու նկատված թերությունների մասին համապատասխան տեղեկություններ են մեզ տալիս եւ դրանց վերաբերյալ մենք մեր թերությունները շտկում ենք, փորձում ենք առավել ամեն ինչ կատարենք անենց ոնց որ կսամավաս կարող։ Ինչպես միշտ, այս անգամ եւս իրականացող պարապմունքների վերջնական նպատակը շարունակում է մնալ նույնը։ Այն է, մեկ այս ճանով բարձրացնել զինծառայողների մարտունակությունն ու մասնագիտական պատրաստությունը, որպեսզի բարդ ու արագ փոփոխվող իրավիճակներում նրանք միշտ պատրաստ լինեն կատարելու իրենց առաջադրված մարտական խնդիրները։ Դիպուկահարների պատրաստություն։ Զորամասերում անցկացված հնգորիա հավաքների ավարտին, որին ներգրավել են Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամ գործող զորամասերի աստիքային եւ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների դիպուկահարները, բանակի ասպրեզ ուսումնական կենտրոնում հրաձգությունից հանձնեցին քննություններ վերջիններիս պատրաստության իրական մակարդակը պարզորոշելու նպատակով։ Հանդիպելով ուսուցանող ազնագազմին, Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Դևո Մրացականյանը կարևորել է հատուկ նշանակության խնդիրներ կատարող զինծառայողների դերը, ինչպես պաշտպանողական, այնպես էլ հարձակողական մարտական գործողությունների ժամանակ, խորհուրդ տալով լիարժեք օգտագործել են ձեռված հնարավորությունը եւ ել ավելի կատարելագործել մարտական պատրաստության մակարդակը։ Հարկ է նշել, որ իրենց վրա դրված պատասխանատվության բարձր աստիճանը լիովին գիտակցում են նաև քննության մասնակիցները։ Նման զինծառայողների պատրաստության գործընթացին վերջին շրջանում հատկացում է առանձնահատուկ ուշադրություն։ Ընթացիկ ուսումնավարժական պարապմունքները այս համատեքստում կազմակերպված հերթական միջոցառումներից են։ Քննությունների մասնակից դիպուկահարները ցուցաբերել են ցանկալի արդյունքներ, ապացուցելով, որ անհրաժեշտ պահին իրական մարտական պայմաններում ևս իրենք կարող են հաջողությամբ կատարել առաջադրված խնդիրները։ Դիրքերում զգոն են ուաչալուրջ։ Դիրքապահների հայրենանվեր առաքելությունը լուսաբանելու նպատակով այս անգամ այցելեցինք Պաշտպանության բանակի գնդապետ Հրայր Թևոսյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական դիրքեր։ Ինչպես պարզվեց հենակետի պատասխանատու, ավագ լեյտենանտ Հայկ Հակոբյանի հետ ունեցած զրույցից, անցած օրերի ընթացքում հակառակորդն իրենց ուղղությամբ ակտիվություն չի ցուցաբերել, իսկ ենթակայության տակ գտնող դիրքերում մարտական հերթապահություն իրականացում է սահմանված կարգով։ Պարբերաբար այցելելով դիրքից դիրք, նա անհրաժեշտ ցուցումներ էր տալիս ազնագազմին, հրահանգավորում ներկայացնում սահմանային իրադրությունը, որպեսզի ամեն ինչ ընթանա այնպես, ինչպես վայելել է իսկական հայրենաց պաշտպաններին։ Բացի մշտական տեղակայման վայրում իրականացող մարտական պատրաստության պարապմունքներից, յուրաքանչյուրի մասնագիտական պատրաստվածությունն ու կոլեկտիվի մարտական պատրաստականության աստիճանը կատարելագործելու համար, դիրքերում նույնպես իրականացում են համապատասխան վարժանքներ, որպեսզի հակառակորդի հանկարծակի կամ բացահայտ հարձակման դեպքում պատրաստ լինեն կատարելու իրենց անելիքները։ Մեծ զրույցում հենակետի պատասխանատու ավագ լեյտենանտ Հայկ Հակոբյանը վստահեցրեց, որ իրենց պատրաստվածության շնորհիվ ցանկացած պահի տղաները պատրաստ են հետ մղել հակառակորդի բոլոր ոտնձգությունները եւ անառիկ պայել հայրենիքի սահմանները։ Ենթակայության տակ գտնվող դիրքերում ընդհանուր մարտական իրավիճակը հանգիստ է։ Ճիշտ հակառակորդի կողմից երբեմն հրադադարի խախտում են, բայց դες դրանից խոչընդոտ չի համարվում։ Ճանաչում մեծ առաջություն տանել համազան տրաֆիկի։ Դիրքերում ընդհանուր տիրում են մտնոլորտը ընկերասիրական, կարողացանք ստեղծենք մենք ընդհանական մտնոլորտ, որպեսզի հարանանք մեծ առաջություն պատճաշ մակարդակով կազմակերպենք։ Զինծառայողները միմյանց հանդեպ ընկերասեր են, հոգատար, առօրյաց առաջությունը կազմակերպելիս երբեմն հասկանում են հրանգավորումներ, ազնագազմին նաև մարզում են մարտական աշխարհի որպես սիմֆոնական վիճակը եւ մարդունակությունը չմենի չդուլանա, որպեսզի կարողանանք մենք մեր արժե դրված խնդիրը կատարել, այսինքն պահպանել մեր պետական սահմանները, մեր դիրքը։ Որպես հրամանատար ես պարտավորվում եմ դիրքի անձնակազմին լինել ընկերասեր, որպեսզի լինի առողջ մտնոլորտ, եթե մտնոլորտ չլինի, մենք չենք կարող մեր արժե դրված խնդիրը կատարել, առողջ մտնոլորտում կարող ենք արժե դրված ցանկացած խնդիրը կատարել։ Պետք է անձնակազմին եթե լինեն ընկերասեր, ներողամիտ, ընդդրնող, հասկացող, երբեմն իրենց ծածկումը պետք է իրենց բացատրել, ցույց տալ, սովորեցնել, որպեսզի հետագայում նրանք բաստողները ինտերեսները չկատարեն։ Չի առաջ անձնակազմը կատարեց գործածը սպարտական հաշվարկի տակնա, որը իրենք իրենց արժե դրված խնդիրը կատարեցին։ Ճիշտ, նրանից ելնելը կարող ասել, որ անձնակազմը կարող հակառակորդի ողջունցությունները հետաքրքրել կամ հարցակող հակառակորդին ասացնել։ Ջոկի հրամանատար կրտսեր սերժանտ Ռազմիկ Հարիապետյանը, ով պարբերաբար կատարում է նաև դիրքի ավակի պարտականությունները, բացի մասնագիտական պատրաստվածությունից, հակառակորդի հետ ամիջական շփման պայմաններում մարտական հերթապահություն իրականացնելիս, կարևորում է նաև նրա բաղկացուցիչը համարվող մյուս բաղադրիչները՝ զգոնությունը, անվտանգության կանոնների պահպանումն ու ջերմընկերական հարաբերությունների առկայությունը։ Ես փորձում եմ դիրքի առաջին կազմակերպել այնպես կամ օգնել դիրքի հավաքին այնպես, որպեսզի դիրքում չլինեն խոչընդոտներ, լինի ընկերական մտնոլորտ միջավայր, որպեսզի կարողանանք ավելի, այսպես ասած, ապահովեն եւ ընկերասեր դարձնենք մեր միջավայրը։ Ընթացքում մենք կատարում ենք տագնապներ, ավելի զգոնություն բարձրացնելու եւ հիշեցնելով, թե ինչ պետք է անել տագնապի ժամանակ, ազատ ժամանակ զբաղվում են իրենց հիգիենայի կարգի բերմամբ, թեկուզ ինչու՞ չէ շաշկի շախմատ խաղալու, որպեսզի կարողանանք հաճելի մտնոլորտ ստեղծել։ Դիրքում ինչ որ մի խնդիր լինելու դեպքում փորձում եմ այնպես անեմ, շտկեմ եւ օգնել զինվորին, եթե իմ ուժերով չեմ կարողանում, զեկուցում ենք վերադասարանատարությանը, որպեսզի օգնեն նրանց թերությունը, այսպես ասած, ուղղելու, շտկելու, ավելի համակարգ դարձնելու դիտորդներին, իրենց զգոնությունը բարձրացնելու։ Երբ մենք ենք մարտական հերթապահության այդ օրվան սկսած այդ ժամից սկսած, մենք պատրաստ ենք լինում ամեն կսադրիչ գործողությունների հակառակորդի կողմից։ Շարքային Աղասի Ուրտուջյանը շուրջ 21 ամիս է ինչ ծառայում է պաշտպանության բանակում։ Նախքան զորակոչվել է զբաղվել է սպորտով և ֆիզիկական կոփվածությունն օգնել է ավելի հեշտությամբ հաղթարել զինծառայության ընթացքում ծագած դժվարություններն ու դիրքապահի պարտականությունների կատարումը։ Որպես փորձառու զինծառայող ամեն ինչ անում է ստացած գիտելիքներն ու ծառայողական փորձունորոգներին փոխանցելու համար, կոչ անելով բոլորին ազնվիրությամբ ծառայել հայրենիքին, բարձր պայել անազատագրած նվիրյալների պատիվը։ Շուրջ 21 ամիս այս ծառայում եմ պաշտպանության բանակում։ Ծառայության մասին քաղաքացիական կյանքում պատկերացումները մի քիչ ուրիշ են եղել, բայց զորամաս մտած առաջօրվանից հասկացել եմ, որ ծառայությունը իսկական տղամարդ է սարքում, ու ավելի ճիշտ է, որ հայ տղամարդը, հայ երիտասարդը անցնի այս փուլը, այս կյանքի փուլը, որպեսզի հետագայում իր կյանքում դժվարություններ, խոչընդոտներ հանդիպելու հեշտ լինի ավելի իր կյանքը։ Սպորտով զբաղվելը ինձ այնքանով օգնել, որ մարտական հերթապահությունում օգնել է, որ ավելի դժվարությունները հեշտ տանեմ, թե ֆիզիկական, թե առողջական, ու ավելի հեշտ է եղել ինձ առաջին համար։ Դրամաս մտած առաջորդանից փորձել եմ ինչքան հնարավոր է շուտ արմարվեմ ծառայությանը, ձեռք եմ բերել շրջապատ ընկերություն, նրանց միջոցով կարողացել եմ ծառայությունը հեշտացնել։ Հանդիսանալով ավակ զինակից հիմա փորձում եմ իմ այսքան վաղթված ծառայությունս փոխանցեմ իմ կրտսեր զինակիցներին, ու ինչքան ծառայությունից քաղած դասեր ունեմ, ամենը փոխանցում եմ իրանց, որպեսզի հետագայում իրանք է կարողանան իրանց ծառայությունը հեշտ կազմակերպել։ Թե մարտական դիրքերում, թե զորամասում մտնոլորտը լավ է, ունենք մարտունակ բանակ ու ամեն վարկյանի ամեն պայիս գոնենք, պատրաստենք ճշնամուն հակառակված տակ, եթե պետք է կյանքի գնովել չներ պայքարենք հողերի համար, մեր սահմանի համար։ Մարտական դիրքեր այցելության հերթական առիթն օգտագործելով զորամասի սպահոգեբան մայոր Կարեն Սարուխանյանն անմիջական ու անկեղծ մտնոլորտում զրուցում է դիրքապահների հետ, փորձում պարզել յուրաքանչյուրին հուզող խնդիրները և ամեն ինչ անում առաջադրված խնդիրները կատարելու նախապայման հանդիսացող մարտական ոգին անձնակազմի մոտ բարձր պահելու համար։ Հերթական շրջայից վերջինիս թույլ է տալիս եզրակացնել, որ անձնակազմի միջև պրոբլեմատիկ հարցեր չկան, զգոն են, ունեն բարձր մարտական ոգի և պատրաստ են կատարել իրենց առաջադրված խնդիրները։ Հերթական անգամ այցելում ենք մարտական դիրքեր, ուսումնասիրում անձնակազմի բարոյական վիճակը, ցուցաբերում ենք հոգեբանական աջակցություն, ինչպես նաև վերահսկում ենք, որպեսզի անձնակազմը ծառայությունը իրականացնի զգոն և տիրապետի իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Որպես զորամասի սպա հոգեբան, ներկայանալով մարտական դիրքեր, փորձում ենք վերհանել անձնակազմի մոտ ցակած հուզող պրոբլեմային հարցերը և տեղում ցուցաբերել հոգեբանական օգնություն։ Իսկ մինչ այդ անձնակազմը միջև մարտական հերթապահության մեկնելը մշտական տեղակայման վայրում տանցեկացում պարապոգներ հոգեբանական պատրաստությունից ազնակազմի նոսությանվում է առաջին հոգեբանական հանարդները, զգոնության հանարդները, դիրքում ինչպես կարող է մեկը մյուսին տեղում ցուցաբերել հոգեբանական աջակցություն, որպեսզի ծառայությունը կազմակերպի համամաս կարգում։ Այցելելով դիրքեր և ցանոթանալով ազնակազմի բարոյական վիճակին, կարող եմ վստահաբար ասել, որ ազնակազմը պատրաստ է շարունակել իր առջև դրված խնդիրի կատարելուն, պրոբլեմային հարցեր չկան, ազնակազմը զգոն է, տիրապետում է իրավիճակին և այսպես ասած գտնվում է թելադրողի դերում։ Տղամների հետ զրույցից պարզ է դառնում, որ հայրենասիրությունը գունը դրել նրանց հոգում, իսկ ծառայության հանդեպ էլ ունեն պատասխանատու վերաբերմունք, ինչը նաև հրամանատարության կողմից իրականացվող ամենօրյա պարապմունքների, հոգատար վերաբերմունքի և կրտնաջան աշխատանքի արդյունք է։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։